بیان شو د دې سورته مبارکه د نزول بارکه چې مدینه منوره کې د يهودو وړل د ډیرو چويتا بنو نذیر به وي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره عهد او وعده کړی و هغه کې غدر او دوکاو کا باو سلسله کې د ربیع الاول میاش وا سلورم کال د هجرت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې د جهاد د پار لاړو او دې مخ کې د دې یو مشهور کعب بن اشرف به ورته وي نداغم د ربیع علیه السلام سره عهد او وعده و نماته کا پټ لاړو د غزو احد نفس صلیح کسان ور سر نور مکی والو سره د اسلام په مقابله کې جوړو داغت سے نبی علیہ السلام صحابه کرام علی گل او وی فرمایل من لکاب ابن اشرف فانه قد آذ الله ورسوله د کعب ابن اشرف د پار وسوک وی دا الله او دا الله رسول تا ضرر او تکلیف رسول محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے اور پسیلا او کعب ابن اشرف قتل کو او بشارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراڑو دا دی یہود مشہور اس پوری د مدینی اغا تاریخو زمین ختم دی خود کعب ابن اشرف اغا قلعو سم موجود دا مسجد قبان یو مل دعا پلا هاگا دنیا دین دی پا کم قلعا کی چیا قتل شوئے د دو دا قتل نفس نبی علیہ السلام د بنو نذیرو پس لارل دی لاغ پس جڑلو پر اندر لوجہ تیرا شوا چدا دیو احد او یادم آتکا نبی علیہ السلام دا خبر بارہ کتنے او دی دا قتل بندوبست جوڑو صحابہ کرام و نبی علیہ السلام لارل دا دی محاصرے اوکا دا دی غٹے غٹے قلاغانی فاغے کی دی بس وردن نشور او مورخین مختلف روایتونه ذکر کړی بعضی دا ویلی چې یوی شرازی دا دی دا دی قلاغانو نگیر چاپیر محاصرہ وا او دیتا مشرکانو د مکی و مغم کو مونږ مدد ترازو مدینه منوره کې او منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول هغه ورته ما سره 2000 جنگجو کسان دي تاسو ګورئ چې نرمی را نړۍ نو بس د اسلام په مقابله کې اکلک کل نبی علیہ السلام دی جلاوطن کل او دی دی صلح ته تیار شول ورته ویلی شول چې هر درې یهودیان دومره سامان وړي څومره چې یو اخبار وړی شي نو دی سکول جما دی وی جمان خدا پور اسم پاتې دی دا سامان اسم پاتې دی نو خپل سامانونه په خپل لاسو ماتول کورونه په خپل لاسو لړول اللہ وی ودا عقل والو سوچ و فکر و کئی چاچ دے اسلام مقابلہ کری خپل کور پا خپل لڑو لے دی یہود سرگور دا زور تاریخ دے اسلام پروت تے آغا عداوت و دشمنی دے دے دی پزرنو کے مسلمان دا پارا پا تمام دشمنانو کی دی یہود نا لوی دشمن نشتا او دام دا تاریخ کتلے چھ مسلمان سو پا میدان کی نشی والے چھ کل دا کی ایمانی قوت وی آ کوشش کئی چې مسلمانان خپل منس کې وجنګي او پدای کې داسې فساد پیلاو کې لکنانن کوسه په کوسه دای بیدی نه تحریک ګرځي ان جی اوز مسلمانان خرابای کورونو کې زنانه خرابای امت مسلمه خپل منس کې داسې په افراتفری او په شر او فساد کې چي چې دای دی يهود او د کافرو جهاد ته اتحاد رانش دا تاریخ رہی سره پروت ته نو دای بس جلاوطن شل جلاوطن شل وی شړل او دا غی نفس بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دای خیبر تلال سوک شام تلال شام ته سوک لال او بیا د الله د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د زنکدن وصیتو زنکدن کی امت تا غرا دا اللہ دا حبیب یو خبر دا ہیرول قابل نہ دا او بیا دا زنکدن وصیتنا زنکدن وصیتنا داو چی اخرج الیہود من جزیرت العرب. نبی علیہ السلام فرمائے دو اے زما امت یہود دا جزیرت العرب نو شڑے. خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نور مشکلات کو بنیاد دے خبر تسم نشو اور آغا دا خلافت وقت مختصر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا عظیم شخصیت تے چے دخل الحبیب دا زن کا دن آغا فرمان تر سرکو اور دخل دور خلافت کی دی یہود ان حجاز مقدس پاک کرے. دیکھ اللہ دا آغای حال ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ پاکی بیانوی خاص اللہ لرا. مقدر لطیر چیسی غد ماضی دا خمانے دا استمرار دا پاکی بیانوی خاص اللہ لرا ما حغسو فی السماواتی چیدی پاس ماننو کی وما فی الارضوی واغ چیدی پاس مکہ کی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے زورور دے و حکمت والدے. هو الذي دغ الله غزات تے اخرج الذين چرئستی و حق کسان کفرو چ کافرو من اهل الكتاب د اهل کتابنا مراد تے بنو النذیر دی من دیار ہند کورن داغوینا لاول الحشر تا اول راجم کے دوسرا دا اول الحشر. مفسرینو امام قرطبی روح المانی مختلف توجیحات ذکر کری چرا اول الحشر سماناوا اول الحشر یا پدی اعتبار بانیو دا اول الحشر یا پدی اعتبار بانیو لکدل طویل اول الحشر یعنی دا اول راجمکی دلو غنڈی دل ددیو چشام تلاللو سنور وطنون تلالل یو آخر حشر دے نو آخر حشر اغوی جلاوطن کول دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے مدام ویلی چے اول الحشر وی دا ہرشی دا پارا دا حشر دا پارا اول اوسط او آخر شتا. اول حشر سو چے نبی علیہ السلام دا مدینی منورین جلاوطن کل درمیانا حشر سو چے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلاوطن کل او اخیرنے حشر بیسی چے اللہ بے میدان دا محشر تراجمہ کی ذلیل اور رسوا بے کی. لے اول الحشر پا اول راغنڈے دوسرا پا اول راغنڈے دوسرا یعنی دا ددائی آغا اولنے حشرو او اوسط حشر آغا جلاوتنی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا. آخیرانے حشر ددوی آغا جلاوطنی بی دچا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے کہ علماء دا مسلم ذکر کرے چے میدان دا حشر دا شام بی او بعضی روایتنے پدی ذکر کرے چے کل دی نبی علیہ السلام شڑل وی زیو زی ندی ورطوی الہ اینا قال الہ ارض المحشر وی غزمک دا محشر تلار شی شام دا مبارک علاقہ پدی بانے با میدان دا محشر وی بعد عوام میدان عرفات و عرفہ ذکر کئی ہونا قول صحیح حسدے دا عوام خبر دا چے دا حشر میدان دا شام مبارک از مکرہ. ما ظننتم خیال نکو لتاسو اے مومنانو ان یخرجو گنی چی دی بدا سے پاسان اوزی وزنو دی یقینو انہم چی بے شک دا یہودیان مانعتهم بچ بکی دوی لر حسونهم داخل آگانی دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا دیوی زمونگا مضبوطی قل آگانی دی او دا مونگا مضبوطی جوڑی کری مونگ تب ایس نقصان نرسی. فاتاہم اللہ نراتلل کری دوی تا اللہ یعنی دا اللہ عذاب ور تراغلے وراغلے دوی تا عذاب دا اللہ من حیثو دا آغا زینا دا آغا طرفنا لم یحتسیبو چی دے دے اڑو خیال و گمان نو. وقذف فی قلوبہم الرعب او چولی و اللہ دی پزنو کیا را دا دا نبی علیہ السلام خصوصیت و معجزے وا چه دا کم قوم دا جہاد او دا قتال پنیت با دا مدینی نروان شو نو یو میاش منزل با او دا غا کافر و پزنو کی با اللہ رو بوا چولو نو علماء علی کلی چه کل دا یو نبی دا سے شام دے دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چه یو میاش مزل پاتی او دشمن با پکور او پکٹ او پتخ کی نشوٹنگ گئے نو آغا بولے سٹنگ شیجی مدینہ کی ورسر خواگی وقضف فی قلوبهم الرعب اچولی وا غرزولی وا اللہ ددائی پزنو کی یرا اللہ زنو کی یرا واچولا بس فی سلد آوشوا چی قتلو منا خوبز زی او ہر دری یہودیان یو بار دو خوڑیش نو دیل وی که شاتیر خخ کارشو ناوی رو لڑولو یو خویداو جدا شاتیر خوغنتی دے او دا برگا پکی خدا دا فلانے لرگے خدے او یو یسی بھی جمعی نا پاتی گی نو خپل کور پخپل اللہ سو لڑول یو خریبون بیوتهم بی ایدیهم رانو لو لڑول کورونا پخپل اللہ سنو و اید المومنین او پلا سنو دا مومنانو مومنانو چی مرچی جوڑو لی مرچی دا پارا کلاو زی نزن کورونا ورتو لڑو او مومنانو مسلمانانو دا دی بازی کورونا مسوزول او د دای سی وکل د دای باغونه موال باغونه موال نو دا طریقه د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ په دور کې د یو ظالم دیو بی دین پور سوزول شي نو د دای ما د دای غو بوتی وال اور ورته ورته کو او دا د دې خبرې دلیلو علما په دې دلیل نیول چې د کافر د پارا داسې کول شي دا سید کافر د پارا کولش اچول والله د دوی پزرونو کیس الله د دوی پزرونو کی یرا اچول وا یخربون بیوتهم رانول او لرول د یخپل کورونا بی ایدیهم پخپل لاسونو و اید المؤمنین او پلاسونو د مؤمنانو سورت مؤمنانو لرول سدای پخپل لرول فاعتبروا عبرت واخلی یا اولی لبسوار اے خاوندانو دا قلل اور آغلی پڑیر صحیح مثالنو کی دار آغلی وی السعید من وعز بغیره نیکبخ آغلی چی دے بلو گوری او نصیت حاصل کی چی دا ظلم کولو دا زیاتے کولو دا بغاوت او سرکشی کولا دا انجام سشو اور دا فلانے دا حیاء دا شرافت جونی تیرولو دا انجام سشو نیک بخ آغا دے چبلتے اکتن او داغین عبرت حاصل کو اللہ وی فاعتبرو یا اولی لبسوار دہن دے شریعت گو رسالور دلائل لی قرآن و سنت اجماع دا امت او قیاس دا مجتہدینو دیدے کہ علماء لکلی دا قیاس دلیل دا دے فاعتبرو یا اولی لبسوار او علماء پا دا خبر بانی پوئی قیاس یو شرعی دلیل لے او داغی دا پارداؤ فاعتبرو یا اولی لبسوار اے اعتبار انتقال توئی چی او اصل لو گوری او دا آغین پا فرع کی تسو کی آغا نتیجہ او حغا مسئلہ اخذ کی نفع تبیرو یا ولی لبسوار دادو علماء کرام و دلیل لے دا قیاس دا پارا علماء لکلی روح المانم لکلی وی و اشتہر الاستدلال بالآیا على مشروعیت العمل بالقیاس الشرعی زکا دا اعتبار دو عبور ندے عبور انتقال توی من الشیء الى غیره نو مجتہد مراشی او نقل دا حکم دا اصل نفرعتو کی نسل یعنی نقل دا حکم دا اصل نفرعتو کی نو دا دا قیاس دا جواز دا پارا دا غید استدلال دا پارا دلیل لے زکا قرآن و سنت کی سم مسائل سرگند و اخکار دی سمسائل پا کسی دی سرگن او خکار دی نزل دا سی دی چا آغا عوامو تا یا عامو لماو تا نخکاری اغا مجتہدینو تا پا جور نظر خکاری نو پا غیر منصوصی مسائلو کی دا ائمہ اربعو دا دی قیاس و اجتہاد منل پا امت بانی واجب دی فاعتبرو یا اولی لبسوار عبرت حاصل کی اے دا اقل خاوندارو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء سوال پیدا کیدو چې دادی جلاوتن لیکل چې دمر لوی دشمنانو قتل کړي به وېدا سے پازل کې لیکلی کچره دا ازل نکل نه نو دا به بغیر د قتل نه پری خودلی شوی نو ولولا ان كتب الله کچره نه دا چلا نکلی و فاضل او تقدیر کې علیہم پدی بنو النذیر بان الجلاء جلاوتنی چی دی با دا مدینی تو یہ بین جلاوتن کی گی سبا خیبر تزی سبا شام تزی او سبا نور علاقو تزی لعذبهم فی الدنیا نخامخا عذاب بے ورکڑوے دوی تا پا قتلول سر پا دنیا کی ولہم او دوی دا پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب النار عذاب دا اور دے او روح المعنی لکری دا آیاتی کریمہ غوخ کیو اس حکم منسوخ لے ومشروعیت الاجلاء کانت فی ابتداء الاسلام و اما الان فقد نسخت ولا یجوز الا القتل او السبی و ضرب الجزیہ دا دا کافر دا وطن جلاوطن کول پا ابتداء اسلام کیو دا حکم اس منسوخ شوے اس دری خبری دی یا با کافر قید کراولی غلام اوین زبائی او یا بے قتلے یا بے پی جزیہ مقررے اس دادری سیزو نہ پاتی ابتداء اسلام کی دام یو حکم چھ کافر دا غپ ملک بانے چھ مسلمان غالب شنو جلاوطن لیکی روح المانی لیکی دا پہ ابتداء اسلام کی اس دا حکم منسوخ لے اس جائز ندی مگر یا بے قتلے یا بے پقیت کراولی یا بے پی جزیہ مقررے لکنن اغد جزیه مقررو رو کار د مسلمانانو سره که په پل تیریږي که په لار تیریږي که خپل بچولې د خوراک څخه شیر اوري پاغم په دمانه ټکس ته امت مسلمه دا سیدا خبره برداشت کوي کنه چې څور تدا بی دین حکمرانان وای بدوی موږ ته تیار او دا د دین د شاکول او غزلت په موږ مسلط ته دا سی بی دینا او دا سی فحش او دا سی خلق چی غید دیوسی پا صفت بانے متصف دی نن پا امت مسلمہ دا خپلو اعمالو دا وجن مسلط دی کچر امت تو دو باسی دا دا سی بیکارا خلقو دا مشرعین بے اللہ رب العزت خلاص کی لیکن امت تو دو باسی من قرآن تا شاکری دین تا مشاکری فشد برائے نام مسلمانی دا چی مسلمانیم خود دین نظان بن خبرم مسلمانیم خود دین بانے عمل بنکم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچره نه دا چې الله لیکلو او مقرر کړو په دې باندې جلاوتنی کدا تعزل او تقدیر کې لیکل نه وي لعذبهم في الدنيا نو خامخا سزا به ورکړي ودې ته په دنیا کې ولهم في الاخره عذاب النار او دوی د پاره به وي په اخرت کې عذاب د اور اروح المانی لیکلی چې دا د راغلی څنګه دی مدینه ته چې وی شړل دي نو ای باز علماء لیکلی چې دای دی خار ته په دې انتظار راغلی چې رسول الله برازی او موږ به مرګری کی نو چې کله د الله حبیب راغ خیو پی جندو لیکن د زده او د عناد داغه سه علاج دی کتا سره ساری درس کی تیر شول الله او یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا اهل کتاب یهود او نصارا اللہ و ازماد حبیب حقانیت او صداقت دا سے پی جنی لکا خپل زامن چی پی جنی لیکن زد و اینات پا مخکل دوی راغلی دی مدینی تا دید پارو پا دی انتظارو چی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سبق کی گدا برازی اب آز علماء دام لیکلیو او دیکھیں گورا جہاد طرف تا ترغیب دے ویدی موسیٰ علیہ السلام لیکلیو دا پارا دا قتال او دا جہاد دا عمالکو اور لیویل یو بم پک جوندے نہ پرے زیدام بیا علیہ السلام کو نور کارو ندی نو دام پک اشتہ چکل وئی کافر کے بیوم جوندے نہ پرے نو دای لا لسے مون کلو د موسی علیہ السلام حکم میں نہ مللو نو کلا چ شام ترال موسی علیہ السلام وفات شویو او د دین خفا لاڑو نو بنی اسرائیل اور تو ودا اللہ ودا اللہ د رسول نا فرمان و زمون کلی لرازی زئی نو دای حجاز مقدس ترال د خپل نبی د بغاوت د وجنا د خپل وطن نشړل شو مدینه تراغلو او د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم د بغاوت او سرکشی د وجنا بیا د مدینه طیبه نو شړل شو نو وجه د دای دراتلو د مدینه منوره ته دا ولا اصل باشندگان نو اصل باشندگان د مدینه منوره اوس او خزرجو چې غي الله انصار جوړ کړ او دا بنو نذیر بنو قریظه بنو کینوکا دا دری قبیلی دی یهود دی دا دی جنو دلو سرے تڑون کڑے و دائی سرے مرگرتی آو آو آو پخپل منز کی جنگول دی و یو پل پلو اس دا اللہ خیجی داولی جلا وطن شل کورن اول ارول او ذلیل و رسوا لارل ذالک بی انہم شاق اللہ و رسوله ذالک دا بی انہم پدی سبب چی دوی شاق اللہ مخالفت اکڑو دا اللہ و رسوله او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ ویلی چی سوک زما و زما دا حبیب مخالفت کئی دنیا کے بیم ذلیل کوم او دا آخرت شرمندگی خو یقینی دا ومن یشاق اللہ ہر اغا چاچ مخالفت کو دا اللہ فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخ عذاب والدے درست آیاتی کریمہ کی دا حکم کئی چکل دی پا قلاغانو کے پٹشل نباغات خوی دا غشان پاتشل نمسلمانانو حکم ورتوشو چدا کجورو بوٹی ورلو ہوئی ندائی با قتل غیل بے اور ورتکو او دوی با قتل چی اغا بوٹی بے ورتوال ندائی ورتوی جو گولا تاسو مسلمانان خود فساد نا حکم کوئے زمونگا باغون ختم ہوئی دادر لخی چی دشمن دا دین تا پدی با غصور ولی او لماو لکلی چی دا مشروع دی دا کافر باغ دے دا اغا فصل لے وی کچری دا یقین وی لکد علماو فتوہ پدی دا چی دا ملک مسلمانان اخلینو ندی کٹ کئی دی لبا فیدہ ملوش او کداوی جرا خبر مشکوک گنت دا او سدینی فائدہ ہی پکی نو دے دا آغای باغون لڑولش فصلون ورتسوزولش ما قطعتم ملینت تاسو نو پریکڑی ملینت دا غلین قجورونا گورا دا قجورو سا دا پاس دری سوا اقسام دی دل تلینہ کمو قجورو توی امام قرطبی لس اقوال ذکر کری چاویلی جدا ہر قسم قجوری توی دا عجوین علاوہ دا عجوین علاوہ ہر قسم کجوری طویلے کی گی عجوا آگے طویلے کی گی لینتن لینتن آباز ویلی چی یعنی دا لین سدا ہی نخلتو مطلقن مطلقی کجوری تلینہ وی دادا حسن بصری امام مجاہد او دنور قولو آباز اہل لغت ویلی چی ہی نخلتو ما لم تکن عجوا دا کجوری لوی خوچی عجوا نی عجوانی او دا جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ندا قولم من قول لے چی ہی العجوہ لینا دا غی عجوہ کجور توئی چی بات دا پتولو کی قیمتی نا ما قطعتم ملینتن تاسو نو پریکڑی ملینتن دا غبوٹو دا کجورنا او ترکتموها یا منو پریخی غیلر قائمتن ولال علا اصولها دا غی پوی خونو باننی نو کچا لڑولی نو فهم فبئذن اللہ او کچا پریخی ام فبئذن اللہ دیتا دا مجتہد اجتہاد ہوئی صحابہ کرامو چکل دا بوٹی لڑول نو باز ورطویرہ دا باسم منگت ملاوی گی ولی لڑوئی بازوی غصہ پی اورولو چونکہ صحابہ مجتہدو مجتہد چکم کارو کی نو اغیقی دے حق ترسی نو اللہ وی کچا پریکڑی امی خکڑی او کچا کٹ کڑی دی نو امی خکڑی دی فبئذن اللہ دا طول دا اللہ پہ حکم بانی او دا دید پارو وَلِيُخْذِي الْفَاسِقِينَ دید پارا چی رسوا او زلیل او شرمندہ کی فاسقان فاسقان دیدے کسو کو دغ یہودیانو بیا سر نگو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تاکی بیا نبی خاص اللہ لرا غس چی دی پاس ماننو کی وما فی الارض ویواغ چی دی پز مکہ کی وہو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب و حکمت والدے ہو اللذی دغا اللہ غزات اخرج اللذینا چی رئیستی وا کسان کفرو چی کافرانو من اہل الکتاب دا اہل کتابنا من دیارہم دا قرون دا غینا لے اول الحشر پاول جمکی دو سرا دا دی اول جلاوتنی وا ما زننتم خیال نوستاسو ہی خروجو چی دی بگن دا سی پاسان بانیوزی وزنو او یقین کڑو دی یہودیانو انہم چی بیشک دوی مانعتهم بچ بکی دوی لرا حصولهم قلاغانی دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا فاتاهم اللہ نراغلو دوی تعذاب دا اللہ من حیث لم یحتسبو دا حق طرف نچی دی دو خیالو گماننو وقذفا وچولو غرزولو فی قلوبهم الرعبا دا دی پا دی زرونو کی یرا یخربون بیوتهم دی رعنون خپل کورونا بی ایدیهم پا خپلو لاسنو باندی وعید المؤمنین و پلاسنو دا مومنانو فاعتبرو عبرت واخلی یا اولی الابصار اے خاندانو دا اقلنو ولولا ان کتب اللہ کچرنو دا چلکلو اللہ علیہم الجلاء پدویبان جلاوتنی لعذبهم نخامخ عذاب بے ورکڑو دویت فی الدنیا پا دنیا کی ولهم دویت پار فی الاخرت پا خیرت کی عذاب النار عذاب بوید اور ذالک دا بینم پا دی سبب چی دوی شاق اللہ و رسولا مخالفت کرو دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن یشاق اللہ حرغ چاچ مخالفت کو دا اللہ فإن الله شديد العقاب بشك الله سخز ابوالذي ما قطعتم نوي پریکڑے تاسو ملینتن دس کجرنا او ترکتموها یا منوی پریخدا قائمتن ولاڑی على اصولها پخپلو بیخنو بیخنو باندی فبإذن الله داد الله په حکم او اجازتو وليخزي الفاسقين او دید پار چ رسوا او شرمندہ او ذلیل کی فاسقان نافرمان افا اللہ او ہوا چ غنیمت کرو اللہ علی رسولہ پخپل رسول صلی